Zertaz mintzatuko nizegun? Sibeoko maskadetaz? Hüliantzen aizaikun siru zeialdi kutxunaz? Gerlaz? Euskal Hirigune alkarguen kultur plangintza turbutz berriaz? Ez, hütsaz. Hütsaz mintzatuko niz, hütsaen hütsaz. Eta nekiaz. Sorkuntzen zurrun biluak sortzen ahaldian nekiaz. Gue bizien erritmo ertzuaz. Ene sormen gaitarzuna alde guzi eta itinkatu denian, hatsa ezin hartuz, pisten zaitan hütsaen dejiuaz. Ibilaldi baten beharaz, ibilaldi luze eta lasai bat. Bizitzaen ardureta ikahintuik, arrapostu batentako, lan batentako, kronika batentako zuezain dien guzietaz libratuik, ungu jan duzunai, disponibilitate osoz zabaltzen ahaltzinatekian ibilaldi bat. Ene harpian sartu ahalizateko. Clarissa Pinkola Estez, Amerikar psikoterapeuta eta idazlia, ipuin kuntalaia da. Otsuekin laster kadabiltzan emaztiak libuian, esplikatzen du nula emazte bakotsak eta gizonentako ebalio du segurenik ziek erran, be baitan, lurpeko mundu bat badian. Eta artetaik lurpe horta utzultzeko beharra badian, mundutik ihes. Tradizionez zaharretako ipunetan agertzen den arketipo bat da, eta goguen iraultza simboliko eta sakonak beharrezkuak lurpe hortan agitzen diela dio. Bai ipunetan eta bai bizian. Ebe egun ene harpian txartu nahi niz. Bena heipian egonen iz istampat, ene kronikahunen hutsen betatzeko eta azalpen itxua baten emaiteko. Arteta ikenek horpitza leku batetik bestilak jarreatzen dudalako sensazionia badut. Leku hoitan bada jente, ene haidu, nitaz aitzin iritzi zerbaiten proiektatzen, niganik zerbait egukitzen, eta bat batetan gaizak agitzen dia. Magia gaizatzen da. Sekulanen izaski prest, bekan niz osoki zilegi senditzen, sekulan ez dut segurtamen osoik nizan lekia ene lekia denik, sekulan ez dut senditzen aitzinetik jabazi denik. Mementuan bertan zerbait agitzen da, ene pratikak betatzen nahi, ainiz, beste igabe. Sormenak jamanik niz, besten lan aixo osoki surgatu niz, ene begien aitzinin lantzen aiden forma artistikua hütsetik sortzen ikustiaz loriatuk, jokian edo kantan abandonatzen niz, bena istanbat lehen eta istanbat behantago, enakik erraiten zer den. Eta hala da ofizio juntan, orai aldia lantzen dugu. Jenten arteko oai aldia. Gue eta mundiaen arteko harremanaen dardara. Artista batek mundia pentsatu beharote dia? Bai, dudai gabe. Forma artistiko berezi orok, haen funts, sakon eta orokorraekin lotua bate txekitzen behitu nik uste. Bena kampuan asaleatzen den formaen eta funtsaen arteko etengabeko hahuna hoiek, indar haan itzgaltatzen die. Artistai ardura handia amaiten zaio eta ni egun hutsik niz eta ez dakit zer pentsa. Enakike nuntik has. Dena bizi nahi, esperientzia guziak txeste nahi, ohartzen hainiz nurbeak gue hutsaie lekia egin behar de jogula. Euskal Herrian bizi denak hutsai lekian egiteko santza guti du. Beti bada borroka bat zuini lot, beti bada besta bat numbait, bilkua bat zuintan arratsa higa eta indar kolektibuen izarrak berpitz, beti bada amets bat jaikitzeko eta beti bada kesu bat adierazteko, beti bada istoia bat desberdinki kuntatzeko, beti bada eta hobe. Ordian, udaberria ilot gitian, arren, goxoki. Arrenkuak besarka, bai nurbeaenak, bai gue mundukuak, bai mundu zabalekuak. Arrenkuak maita, konponbiden existentzian fida, buia altsa, iker eta txerka. Simpleki goza, uanokuan, bumben azpian bizi ez izatia. Simpleki goza, emazte gisa, ihuie baimeni galtatu gabe, kampuan libreki paseatu ahadizatia. Simpleki goza, txoien kantia, haitz handi bat iso, haen indarrez haztia. Erreka en isurian goguen argitzia. istantio bat. Eta mundian berrize murgil, sormena eta borroka ilot. Edo mundia den bezala ikus, eta bizitzeko manea berri bat asma. Horie lekia utz, eta lehen lehenik hutsa egin.